Вечар 26 чэрвеня. Пасля бомбёжкі не працуе радыё, і мы ўсю раніцу не давалі спакою сувязістам, каб яны папрасілі ў сваіх калег на камандным пункце дывізіёна вчарашнюю зводку. Выказвалі здагадкі. Яны былі розныя, занадта аптымістычныя і памяркоўныя, ура крыклівыя і стрыманыя, але і ў першым і ў другім выпадку крыніца іх было пазаўчарашняе паведамленне аб тым, што на шаўляйскім і раварускім напрамках праціўнік, які ўкленіўся з раніцы ў нашу тэрыторыю, у другой палавіне дня контратакамі нашых войск быў разбіты і адкінуты за дзяржаўную граніцу. Помнілі толькі гэта. Не забывалі на другую частку зводкі, дзе гаварылася, што ворагу ўдалося заняць Ломжу, Брэст. Мне хацелася пачуць, што нашы войскі развіваюць наступленне за мяжой, няхай сабе хоць на адным напрамку. В абедзены час, калі разлікі па чарзе хадзілі ў сталоўку, мы з Сенем зноў сустрэліся каля прыбора. Мяне цягнула да яго шчыра пагутарыць, пачуць разумныя, аргументаваныя меркаванні. Але пасля таго, што здарылася, прыходзілася азірацца. Ці няма паблізу кідалы? Размова не ладзілася, мы стаялі і моўчкі сачылі, як разрываюцца хмары аб сосны на сопках. «Праясняецца», – сказаў я. «Ага, к вечару будзе лётная пагода», – зазначыў Сеня. Людзі, напэўна, ніколі не праяўлялі такой увагі да неба, якую цяпер праяўляем мы. Ды ці толькі мы адны? Не, все цяпер глядзяць на неба не для таго, каб палюбавацца яго прыгажосцю. Знікло хараство блакіту. Больш даспадобы нейкія свінцовыя хмары. Помню, я думаў пра той, які дзень там у нас над Днепром. Няўжо і Саша з такім жа страхам узіраецца ў неба? Безумоўна. Балюча думаць пра гэта. З зямлянкі вылез сувязіст Мельніка, убачыў нас, азірнуўся, нясмела наблізіўся, шэптам спытаў: «Слухай, Пясоцкі, ты ўсё ведаеш, скажы, Кобрын і Вільня далёка ад граніцы?» «А што?» – насцеражыўся Сеня. Ён стаў падазрона недаверлівы. «Ідуць баі за гэтыя гарады. Хлусіш!» – вырвалася ў мяне. «Я добра ведаў Кобрын, бо жыў там, калі ездзіў на перадыпломную практыку, у Вільню ездзіў. Я праехаў па многіх дарогах, што вядуць да дзяржаўнай граніцы. Я зводку прыняў. Толькі палітрук загадаў нікому не паказваць пакуль што. «Дай!» — сказаў Сеня такім настойлівым голасам, што асцярожны Мельнікаў дастаў з кішэні невялічкую пакамечаную паперку, разгарнуў, але не выпускаў з рук. Сеня заглянуў у яе. Я ўбачыў, як перасмыкнуліся яго вусны. Змяніўся ён з твару. Маўчкі адышоў ад Мельнікава, я рушыў за ім. «Што там, Сеня?» Ён спыніўся, паглядзеў на мяне і сказаў з вялікім болем і роспачу: «Пеця, мы з табой маленькія стратэгі. Не, ты ведаеш, я не панікёр, не баязлівец, дарэмна на мяне. Але мне балюча. Там адступаюць, здаюць гарады, нашы гарады». Калі зводка была перапісана і прачытана ва ўсіх разліках, хлопцы больш не складалі стратэгічных планаў. Чаму нашы адступаюць? Чаму на трэці дзень вайны ідуць баі за Гродна, Кобрын, Вільню, Каўнас? Нехта з хлопцаў выказаў думку, што гэта стратэгічны манеўр камандавання, што нашы адступяць не далей, як да старой граніцы, дзе зроблены ўмацаванні куды больш трывалыя, чым лініі Мажыно і Зігфрыда. Хачу верыць у гэта. Неба праяснялася, і мы стралялі па разведчыку. Ён ішоў на вышыні 3 кіламетраў па курсу з поўдня на поўнач, відаць, аглядаў чыгун. Ну, знарок даваў самыя выгодныя даныя для нашых прыбораў. Страх агідны, ганебны страх, які я перажыў у першым баі, знік, калі я ўбачыў, што гэта ўсяго на ўсяго разведчык. Але ў чаканні залпа ўсё адно дрыжаў, напружана звінеў у целе кожны мускул, кожны нерв, дрыжаў ад злосці, ад нецярплівасці, ад моцнага жадання збіць сцярвятніка, што нясе смерць. Ух, як мне хацелася збіць яго, быццам ад гэтага залежаў вынік усёй вайны. Я зноў верыў у нашы складаныя і дакладныя прыборы, якія мы дасканала вывучылі. Нельга не збіць, калі ён так зручна ідзе. І вось ужо знаёмае, ёсць сумяшчэнне. Застракаталі стрэлкі сінхроннай перадачы, я забываюся на ўсё, увесь напружваюся, каб дакладней сумясціць зялёную і чырвоную стрэлачкі на прыёмніку азімута. Залп! Сапраўдны залп, чуть-чуть адстала адна гармата, другі залп, трэці. Добра страляюць хлопцы, малайцы, няма ні заклінення, ні адставання, ні лішняя шуму. Адзін трэці нумар крычыць, што мае сілы, чытае трубку. Адрываю вочы ад стрэлак, кідаю позірку неба. Прыгожыя чорныя букеты разрываў вісяць у ясным блакіце. Дзе ж самалёт? Няўжо ён не падае яшчэ? Не, грымяць залпы, стукаюць аб лапы гільзы, нарэшце стоп! Всё адразу сціхла. Збілі, збілі! Хацелася закрычаць не ад радасць. Я саскочыў сядзенне, глянуў у неба. Што гэта? Фашыст! Аддаляўся ад нас роўна, спакойна, на той жа вышыні, па тым жа курсе, і ён быццам смяяўся з нас, не звяртаючы ўвагі на разрывы, што цягнуліся па яго следу. Хацелася плакаць ад роспачы. Хто ж вінаваты? Гарматы, прыборы ці мы, людзі, наша неўменне? Няўжо гэта будзе паўтарацца кожны раз? Сяржант наш злосна закрычаў на кагосьці. Ён злаваў. Я, ён, Паўлюк, все мы сароміліся глядзець адзін аднаму ў вочы. Сароміліся больш, чым пасля таго першага бою, калі як суслікі схаваліся ў норы. Тады нас бамбілі, абстрэльвалі. А цяпер нішто не перашкаджала збіць яго. Нехта з гарматнікаў абвінаваціў прыборшчыкаў. Трапнасць агню залежыць ад іх, а яны баяцца ў іх дрыжаць рукі. Яны робяць памылкі ў вылічэннях, якія паступаюць на гарматы. Абураны я першы крыкнуў ім: «Халтуршчыкі! Партачы! Саломай вас трэба карміць за такую работу!» А на дальнамеры прыборы мае лепшыя сябры. Напалеон чамусьці ўзлаваўся за мой папрок прыборшчыкам, выклікаў да сябе і моцна намыліў галаву. Сідаренко пры гэтым падаграваў камбата, напамінаў усе мае старыя грахі. Я чакаў, што ён скажа пра маю падтрымку Пясоцкага. Ой, як бы я адказаў яму, нагадаўшы ўчарашнюю зводку. Але гэты грэх ён не ўспомніў.